to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 4 stycznia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dymisję po wewnętrznej kontroli dotyczącej szczepień spoza grupy zero ze stanowiska odwołana została prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownicy żłobków, klubów dziecięcych i dzienni opiekunowie zostali włączeni do grupy zero szczepień przeciw koronawirusowi. Restrykcje wprowadzają kolejne kraje w Europie z powodu rosnącej liczby nowych przypadków COVID-19. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM ze stanowiska prezesa zarządu. Wewnętrzna kontrola zlecona przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykazała liczne nieprawidłowości w organizacji szczepień przez centrum. Komisja badała sprawę zaszczepienia osób spoza grupy zero, w tym aktorów, polityków i ludzi mediów. Z wniosków wynika, że centrum miało być gotowe do szczepień 4 stycznia, ale pierwsze dawki dotarły już 29 grudnia. Jak podano, były rozmrożone, dlatego trzeba było je wykorzystać do końca roku. W związku z tym zdecydowano się zaproponować szczepienia dodatkowym osobom. Rektorowi nie zostały przedstawione listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał on kryteriów kwalifikacji do szczepień. Po południu w oświadczeniu wysłanym do mediów rektor profesor Zbigniew Gaciąg napisał, że jest mu niezmiernie przykro z powodu sytuacji związanej z nieprawidłowościami przy szczepieniach. Zapewnił, że zarówno w swojej pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym zawsze kieruje się najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że odpowiedzialność za szczepienia osób spoza grupy zero na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym poniosą szczepiący, a nie zaszczepieni. Konsekwencje poniosą władze WUM-u, szpital uniwersytecki oraz przychodnia, w której zaszczepiono osoby nieuprawnione. Ta sytuacja ma też pewną symbolikę dotyczącą wymiaru etycznego postaw, które są promowane. I ja również oprócz wprowadzenia tych kar, które są przewidziane prawem, będę oczekiwał od władz wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec osób, które dopuściły do tej sytuacji. To jest sytuacja nieakceptowalna i musi się też pojawić wątek rozliczenia personalnego. Dziś rano na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła się kontrola zlecona przez ministra zdrowia. Na wniosek minister rodziny i polityki społecznej pracownicy żłobków, klubów dziecięcych i dzienni opiekunowie zostali włączeni do grupy zero szczepień przeciwko koronawirusowi. Wcześniej resort informował o tym, że pierwszeństwo szczepień mają też rodzice wcześniaków. Z decyzji zadowolona jest wiceminister rodziny Barbara Socha. To są te instytucje opieki nad dziećmi do lat 3. Bardzo się cieszymy z tego, bo bardzo ważne jest też zabezpieczenie. Bardzo pozytywna wiadomość obok oczywiście tej o rodzicach wcześniaków, którzy wierzą się z ogromnym wyzwaniem. Szczepienia grupy zero, czyli personelu medycznego, rozpoczęły się 27 grudnia. Kolejne kraje w Europie wprowadzają restrykcje. To odpowiedź na rosnącą liczbę nowych przypadków wirusa. Są też nowe decyzje w sprawie szczepionek. Nowe restrykcje obowiązują m.in. w Norwegii. Tamtejsza premier Erna Solberg ogłosiła, że nie będzie można sprzedawać alkoholu w barach i restauracjach. Zabronione też będzie zapraszanie gości do domu. Zaostrzenie restrykcji zapowiedział też premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, a pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon poinformowała, że większość szkół pozostanie zamknięta do 1 lutego. Według dziennika Bild Niemcy przedłużą lockdown do końca stycznia. Nocną godzinę policyjną i zakaz przemieszczania się wprowadził właśnie bliskowschodni Liban. W Wielkiej Brytanii tymczasem podano właśnie pierwszą miejscową szczepionkę, wyprodukowaną przez naukowców z Oxfordu i koncernu AstraZeneca. Pierwszym, który ją otrzymał, jest 82-letni Brian Pinker. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Paweł Mucha nie jest już zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta. Dziś poinformował, że od 1 stycznia pełni funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pozostaje jednak w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy. Jak mówi, od nowego roku pełni funkcję społecznego doradcy głowy państwa. Będę panu prezydentowi doradzał w tych obszarach, w których mam kompetencje. Ja byłem i jestem aktywny w tych sferach dotyczących prawa, dotyczących legislacji, dotyczących samorządu terytorialnego, także kwestii związanych z można powiedzieć, z moim doświadczeniem teraz też politycznym, więc te obszary prawo i polityka to na pewno będą te moje główne obszary aktywności, jeżeli chodzi o doradztwo dla potrzeb pana prezydenta. W Narodowym Banku Polskim Paweł Mucha ma się zajmować kwestiami dotyczącymi prawa, a na następcę Pawła Muchy prezydent powołał Piotra Ćwika. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport Krzysztof Łoniewski. Za nami drugi etap rajdu Dakar. Ten po raz drugi odbywa się w Arabii Saudyjskiej. Dziś najlepiej z naszych kierowców spisał się ścigający się pojazdem lekkim Aron Domżała. Zajął czwartą lokatę. Nam poszło całkiem dobrze. Czwarte miejsce, bez żadnych przygód nawigacyjnych, żadnych kapci, więc jestem zadowolony. Awansowaliśmy na drugie miejsce. Troszeczkę traciliśmy na prostych odcinkach drogi i mamy nadzieję to poprawić. Dzięki, że trzymaliście kciuki. Mówił Aron Domżała. Dobrze wypadł też Kuba Przygoński, rywalizujący w najbardziej prestiżowej kategorii samochodów. Był ósmy i w klasyfikacji łącznej podskoczył na miejsce piąte. Ósmą lokatę zajął dziś kładzista Kamil Wiśniewski, słabiej wypadli motocykliści. Maciej Giemza był 22, Adam Tomiczek 27. Zostajemy przy sportach motorowych. W świecie Formuły 1 kolportowana jest informacja, do której dotarł z reguły dobrze zorientowany portal autosport.com, że rozpoczynający sezon Grand Prix Australii zostanie przesunięte na późniejszy termin. Pierwotny to 21 marca. Powodem prawdopodobnej zmiany oczywiście historie COVID, a konkretnie rygorystyczne obostrzenia na antypodach. Każdy, kto tam dotrze, bez wyjątku będzie musiał przejść dwutygodniową kwarantannę. Z tego samego powodu tenisowy Australian Open odbędzie się 3 tygodnie później niż planowano. Parszywy wirus z kolei nie powinien pokrzyżować planów na ostatni mecz naszych piłkarzy przed Mistrzostwami Europy. 8 czerwca mają się spotkać w Poznaniu z Islandią, tak informuje Polski Związek Piłki Nożnej. Nie zmieniając dyscypliny, przekażemy jeszcze zawsze przyjemne wiadomości o kolejnych wyróżnieniach dla najlepszego piłkarza świata, Roberta Lewandowskiego. Właśnie po raz 6 znalazł się w 11 kolejki prestiżowego magazynu Kicker. To pokłosie 2 goli wbitych Mainz w niedzielnym spotkaniu Bundesligi wygranym przez Bayern 5-2. I na sportowo słyszymy się znów za 2 godziny. Wieczorem, w nocy jutro pochmurno, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, chwilami opady marznące, a w nocy mglisto. Nad ranem od -2 do +4 stopni, jutro od 0 na ziemi lubuskiej do 5 w centrum i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Rekordowe rabaty. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Anagram Margana. Na wstępie naszego spotkania głos oddaję Andrzejowi Korzyńskiemu. Panowie, cisza, cisza, bo mamy mało czasu i musimy się dzisiaj wyrobić. No. Można już? Uwaga, cisza, start. Raz, dwa, trzy, cztery. To może być dla Państwa spore zaskoczenie, że tak znanym przecież nagraniem rozpoczynam kolejną audycję podsumowującą rok 2020. Baby Bump Andrzeja Korzyńskiego, czyli utwór powstały wiele lat temu i wykorzystany w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru. Jak Państwo słyszeli, kompozycja rozpoczęła się archiwalnym take'iem, take'iem ze studia nagraniowego, gdzie Andrzej je dyscyplinował muzyków. I przyznam, że tę wersję utworu usłyszałem po raz pierwszy, a stało się to po włączeniu płyty Andrzej Korzyński 80, która ukazała się z okazji 80. urodzin kompozytora. Perełka trafiła na kompakt opublikowany 13 marca ubiegłego roku. Podczas dzisiejszego wieczoru usłyszą Państwo jeszcze kilka innych staroci, które przeleżały w archiwum, aby ujrzeć światło dzienne w 2020. Ale proszę się również spodziewać kilku utworów, które zarówno powstały, jak i zostały wytłoczone na płycie w minionym roku. No i proponuję, aby w tym kolejnym subiektywnym podsumowaniu znalazł się również utwór zaśpiewany przez Renatę Lewandowską do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Juliusza Loranca, a wszystko za sprawą winylu zatytułowanego Dotyk, winylu opublikowanego przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia i Astigmatic Records. Podziękować Niebu za tę trochę ciała. Kropelka egoizmu, czyli utwór do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Juliusza Loranca z wokalnym udziałem Renaty Lewandowskiej, nieco zapomnianej artystki, która dzięki digerom została przywrócona pamięci w minionym roku na płycie winylowej zatytułowanej Dotyk. Do kolejnych płyt z 2020 roku przejdziemy po krótkiej przerwie. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko, śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W 2016 opublikowano ich mixtape Puzzle. Rok później pełnometrażowy debiut Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. W 2018 płytę koncertową zarejestrowaną w katowickim jazzklubie Hipnoza. W 2019 przyszedł czas na muzykę odwołującą się do czasów przedchrześcijańskich i w minionym roku na album zatytułowany Discipline of Sun Ra. Przed Państwem Electroacoustic Beat Sessions.

10-calowej płyty winylowej Ząb Bipa Pazury, czyli utwór, który właśnie na analogowym nośniku otrzymał w 2020 roku swoją fizyczną postać. Anagram Margana. A w nim od paru tygodni w dosyć subiektywny sposób podsumowuje płytę z roku 2020. I tak po nowościach spod znaku Faithless, Rosie Murphy, Groove Armady, Moody Mena, Paula Epworta, czy na przykład doskonale przyjętych remiksach Nowiki, tego wieczoru sięgam po długo wyczekiwaną reedycję Everything But The Girl. Otóż na wiele próśb fanów tego zespołu w 2020, po ponad 20 latach od premiery, ponownie opublikowano Temperamental, album z roku 1999. We'll be right back. Słuchając po ponad 20 latach tego nagrania, mam spostrzeżenie, jak wiele było nu jazzu w muzyce Everything But The Girl. Być może dlatego, że głos Tracy Thorn był tak sugestywny, że kiedy dopiero go po prostu zabrakło, no to na wierzch wychodził ten nu jazzowy pierwiastek. I chyba byłoby trochę nie na miejscu, kiedy mówiąc o Everything But The Girl, nie przywołalibyśmy utworu z tą charakterystyczną wokalistką. Przed nami początek albumu Temperamental, który otrzymał drugie życie w minionym 2020 roku. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. To właściwie dzieje się od lat, że każdego roku na rynku pojawiają się kompilacje, zestawienia i płyty, na których dochodzi do reinterpretacji znanych utworów wybitnych jazzmenów. Podobnie było w 2020. Jako jeden z przykładów przywołuję doskonałą kompilację Blue Note Reimagined, stworzoną na bazie kompozycji wybitnych artystów, którzy przez lata publikowali w tej legendarnej oficynie. Tak, wedle współczesnego producenta działającego sobie pod pseudonimem Mr. Jerks, brzmi Made in Deutsch Herbiego Hancocka, ale utworów wybitnych jazzowych twórców na tej płycie właśnie w nowoczesnej reinterpretacji jest znacznie więcej. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, etc, etc, etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, etc, etc, etc. Let go of the nonsense, all that you hear. Oh yes, you know that, the echoes in your ear. Now you have put us into this conflict. Can you see what you're losing? What are you doing? Up in your feelings, is it real or are you still dreaming? Can you see what you're losing? What life are you choosing? Mm-hmm. Time is ticking, what you giving? Shift your mind, move your spirit. What has arisen? What's your decision? Sticks and stones won't shake my vision. Now shake it off now. Let it go, let it go now. Now is the time, now is the time. Factionalism, oh, I'ma pick your side, oh. Contemplation, oh. Look at all signs, oh. What is your judgment? Oh. Tell me if it's true, oh. Is it fact or fiction? Oh. What's your position? Oh. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, etc, etc, etc. Sometimes it's just like, sometimes it's just like, etc, etc. Whoa, oh, ooh, ooh, ooh, ah. Let go of the nonsense, all that you hear. Yes, you know them, the echoes in your ear. Let go of the nonsense, all that you hear. Yes, you know them, voices in the air. Note Reimagined, kapitalna kompilacja opublikowana w Blue Note w minionym 2020 roku. Na zakończenie patrzę w stronę muzyki elektronicznej i jednocześnie zapraszam na nocne wydanie audycji Potrójne Pasmo.